ਲਾ ਦੇ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਫਤਸਰ ਸੰਦੇ ਰਸੂ ਖਬਰ ਬਸ ਕੋ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਲਦਵਾ ਕੋ ਮੰਗਾਦਰ ਬੁੱਤੀ ਸ਼ਾਹਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਫਰਮਾਇਲ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਸਤਾ ਉਕੜਾ ਜੋ ਸਾੜਿੰਦਾਰ ਹੋ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਜੋ ਆਲਮ ਨਾ ਜਮਨ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਅਸ਼ਵਾ ਮੰਗ ਨਸ਼ਟੇ ਕਿ ਘਾਟੋ ਘਾਟੋ ਖਲਕੋ ਮਾਲਦਾਰ ਹੋ ਬਸ਼ੀ ਬਹੂ ਤੇ ਹੋਜ ਨਸ਼ਟੇ ਕਿ ਸਬਕੁਨਾ ਵੈਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦਿਨ ਕੋ ڈاکٹر ہے کہ انجینئر ہے کہ چار چپیرا داغا ٹوٹ بستر پریخی ہوں چرسونا اور شرابنا ہے کال ہو سخت انگامے ہیں کال ہے ڈاکم حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب ماں بیعت تعلق ہو دی دی پیخور تبلیغی مرکز امیر ہوں ہوں نو آو ادایا تو کوئی بچو تھی نگرے گے ماں تا حضی تا دعوت مرکے خیرہ کسانا پر حضرت ملگری شد دعوت سے بطور خرومنوں کا دری ضرور دلو وقت آج راغل نہ ہوٹل کی مسی کسان مسلمان ہوٹل کی مسی دے تو خدار نے خود لیشے ہاں جی شیطان نے محنت کر دے باطل خلق کو محنت کر دے زکا دا خراب شی ویلے تے دے ہم مسلمان کی مسی دے خیر جی دزو خدا جون بدل کرو بیا یو کس پا کے دا سی ہوش یا قادیانی خاندان نو لارے قادیانی میں مسلمان شو دا زمون مزارہ دوستان نے دا سیال سے بھی تیار دیا جی دا جی مسلمان لو دے انجینئرنگ کے طالب علم ہو اور فوج کے جرنیل ہو نو دی کور نہ اچھڑ لو کور نہ اچھڑ لو جی آ راگ لو جو سہ کے یہ واسطل آج کال جی پکو سیکھ جگہ چار جمع کرو بس اگے کرا لو بس پری وسلو ماں سر ہی پری وسلو درم کال اکڑو سلوم کال اکڑو انجینئرنگ تعلیم میں اکڑو دو جڑا جامعہ وسرا یو جرسی اور یو جڑا سپلے دا یعنی دے دے کے دو کالا دیتے رکھے اور اٹھے چائے نے پارا بالکل پیسہ نہ نہ تمام کرا دا سرکاری زید ہے اور دے کے روٹے چائے منگا رہا تھا اور کو کال پس دیا پیسے داخلے خالق پیسے داخلے کال پس اور زمانے کے دیانت دار ہے وقت تو خل کو پیسے پھڑے لینا داخل ہو رہے گا اور ماں تو خیر تو دو کال پس نہ دے کال پس داخل ہوا نو هغه دا سبق وای بیا نو غری وکي بیا کله تاسو خپل پیسې شي بیا داخل وا خدای دی دې دوه کله سبق وای نو بیا نو غری وکړه بیا خپل لاس کټرې پیسې دې خپل خرچ پورا داخل پورا داخل خیر دا جو مر ته شو د دې سو زمن نور و یو داو هغه کټ افسران خیر دې مسلمان شلو نو دې بیا اسلامي جون ته رولو منگا لا کے گٹ عالم و بزرگ ہو مولانا زید شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے بن امیر ہو ارے دیتا جی بچیا سر کور کے یہ واضح کل اب وقت نہ چلے یہ واضح کل نہ پاتے کی کور کی مجھے کل بجے فلور منگا فلو با مجھے حفاظت سے پڑا منگا کسان بہت سر مقرر ساتل خیر ہاں بیا دیکھ دس چلو چلو سے رجوع خلوان کی اوڈے نیک سالے خان ہوں اگے تندور اور کمر رشتہ ورکا جدید وادو اس لو وادو کہ منگل کو لار لو چاہ ناستے نہ کولا کہا دینان دیکھو منگل منگل پکے یو کس مسلمان میں دیکھو یا منگل ناستے کو پکے خلق ماتا بے یہ ددو کو ددو بنگلے کے تا اول سڑے کے داخل شوئے مسلمان آنا مازو اخل کار پر داخل شوئے یو کس کس منگل ورنہ اسل کرے دے خیر جی لدے پلار الیکشن نے بکول کلا پجے الیکشن نزدے کردے بینان رکھو مسلمان شوئے نو ما غتا تو ما غنا تو بوګه ما فلار خو سایلا نه خبر کړه غلو سینه چل دی نه د مسلمان شوی الیکشن به اعلان کړی خیر دی دی کې پلار به مارش لو او داستان او د دې غړو پریشن بکی دا بای پاس نو سبا غړو پریشن بکی کی بای پاس ورته دا بای پاس بنل کی هغه معنی کې بای پاس پاکستان کې نه کېدو دا چې پکې دا بنل کی کی او سم ځان از مایش وخت راغلو اس فقط داس وے ہو کیا زمانے کے دو لکھ روپیہ خرچہ ہوا کہ 45,000 روپئے ہم پلا تو ورکڑے وہ اخبل اہم برسر لاڑ لے والتا پریشن میں اکڑو والتا خدمت اکڑو جی خواہ خدمت اکڑو اور جی واپس کل پلا واپس لاغ رو نانے تو پتہ ہو لگے زماز دے خدا دے ایک امید دار کرو زماز دے خدا صاحب جا افران کو کل مزور کتا پل کو صوبہ ناس تو دے کڑا لوگڑو پیسے راکڑے خیر دا کا جنان دا سے آسان خلق نہ دی جی جی مرضی تو چل جو یوگٹ مارکیٹ والا تاثیر بازار کے مجھے پلار دی تھا جتنا بچے دا مارکیٹ منگا رہا نو اور دے کے وہاں دے ڈبل دو منزلہ کو وہ بیا دکانوں نہ پکڑ جاتا وہ سرے سیدھا سے بیا دکانوں نہ کو اور بس داتوں کا اور دے داجوں کو بیٹھے رہنا مدد رکھو پلار مطلب دا جی دکانوں نہ رہنا تو بازار تو بدی نہ مسلمانوں کسی پاس ہی با ڈبئی بھائی یعنی ڈبئی با ڈبور نہ بادہ بس دے تو بتایا بھی کہ اخلا واپس تو لکھا دا مسلمان آدمی مس رضا لو باؤڑا انہوں نے کہا نہیں مرگرو مشورہ اکڑا انہوں نے یا دو اپل تبلیغ والا دوست تو اپل جو نیک سالے پویا بنا دم برسر مل گرے آ لار برسا دکانداران پر وجہ گورے مونگا دا دے جھوڑو لو باڑو عارضی اپنے دکانوں میں جھوڑو ہو اگے کے ساتھ منتقل کو لفظ کسا منتقل کو اگر ہم جھوڑو ہو بیاغا پر دیتا براو دو بیادا سے ہاں ہاں بامو کو بھئی جا بس پہلا پورا بازار سجو سرتیا دکانوں میں اپلا رویان دلن پاتش ہما خدا خیال دے بوڑا بولی شیئر دے وہاں پس اپو بگر دی خیر یہ بار آل دے اقبل خدمت جاری ہوتا ہاں ہاں ہاں بیا یہ عورت راغلو میں ڈاکٹر صاحب الحمدللہ پلا رو مور زمان دوارا مسلمان آنے اور دوارا بس حجتے تھی سبحان اللہ نا یو کا زندار اللہ تول قرآن ہے خدا پر یو دا واقعی زمان مکہ سرگو مکہ درشوی ذات استماؤلہ یو جی اگر جماعت نے خبر یاد رکھا مفتی سے مگر میں ہمارے ہوگا واقعہ یاد ہے دا عبد المجید یو کس ہے آگے یو کتاب دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بحالت بیداری تو خوب کی زیارت کی گئی یو دا دی روحانی تو بعض خلق بھی جبوتا بیدارہ کی زیارت کی لیکن بزرگ نظمہ بیعت تعلق و حضرت مرحبا شرط رحمت اللہ علیہ دا ہمارے کسان کیوں یہ بیدارہ کی زیارت میں شوئی عبد المجید صاحب ہو ماں خیال دے ہو سلور پنج سو واقعات جمکڑی دی صاحب اکرام و بزرگان ہو اگر کہتا ہوں تو واقعات عثمان رضی اللہ عنہ ہوا ماں چکر عثمان رضی اللہ عنہ خارجان گیر کرو اور بیا بالکل وہ بند کرے اور باہر تو وطلو نہ پرے خودو نو یو صحابی دیر پر تخلیف سر راگ لو یو کھڑکے نا اور تو سلام اکڑو دے ورتو لو جزما تو خدای بنے قسم بھی دا کھڑ کے نماز تے غمبر صلی اللہ علیہ وسلم زیارت شوی دے یعنی او ما تے بنا کر دے کہ عثمان کی شرط واڑے سائیں دا تو او کہ تا کھو خوی نے ما کھا رو جاؤ منصر ماخ کے نو ما تے غمبر صلی اللہ علیہ وسلم رو جا ما تے قبول کرے یعنی مطلب دا او جن زما شہادت تے او حالت تے روز روزی حالت کی شہادت کی گئی اور ان شرم غزان خدا بے دارے واقعے لکھ دے آ کتاب آخری صفحے بن جائے گا یہ واقعہ لکھ رہے ہندوستان کے جو غٹ وکیل تھے رشوے دے واسدیو واقعی نمو واسدیو واسدیو شریعہ نو دیتا کہ زمانے کے علامہ واسدیو پو گئی علامہ واسدیو پو دے ماہر وکیل ہو اگر زمانے عربی عالم ہو دے اسلامی علوم عالم ہو اور آگے کے مہارت ہو نو دیتا علامہ واسدیو گئی اور دے وجزمان سر جن آگے سر آنند تو تو مجھے ہر سر آنند سورتی دیانند سرسوتی دیانند سرسوتی تو ماں سر ہو دا آگا تنظیم دنوان واگا تنظیم مشور ہو آگا پارٹی صدر ہو چکم پارٹی دا مقصد ہے چکم ہندوستان نہ مسلمان با ختم ہو آواز بات ٹھیک راضی تھا اس کا آواز ٹھیک راضی ہاں جی دا سر دیانند سرسوتی دا یہ ہوتا سے لیڈر ہو پہ سے پارٹی لیڈر ہو ددو مقصد ہے چکم ہندوستان نہ مسلمان ختم ہو مرزا فل خر دے بنے مقرر کروں ماں تبا مسلمانوں کے خلاف تحریر نہ بلی کی ماں یو سل ٹول اشفا ماں کا روک لو پشمنی وقت ہے اور ماں کلمے باندھے کلمے رد باندھے اور کلمے خلاف ماں تحریر لکھن سے روک لو دا سے لکھما گا بجلی بلے گی کہ دے کتاب بجلی رہنا دا سے آگا شو مد نہیں شو کم آشو بجلی رہنا فوراً کم شوا او ماو کرلو زما کوٹا کی فرے ولاڑ دے مجھے ماتا ہوئے لو چھے کہ چھے ماں مانے ایمان نہ راوڑے او ماں منے نا تو زما خلاف لگل خمکہ ہوا کرنا مجھے زدو خواریان کرے آج تو مکاس ہے ہوئے رب اللہ ماں تازہ سو کہے جی اولا تخبر رہا مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ چاہ خلاف لگل کے او مش دا خبره دې كله جسمه ټول بدن خولي خولي شو او بس دا نظره غارف هر شو دې کې بامونو شل څنګه بامو شل مونږ کور خواږه جماعت او الله له مدن نه لاړ نو ایمان سے بخل کو اتنا سے نکل دے دا ہو بیا نہ سرسو کی زم زم راغل دے واسطے اور راغلو ہندو راغلو تا فلا راغل جماعت مقصد سے لو مقصد لو ما زما مقصد اس مقصد نہ دے تو ما دا مقصد دے جزو اسلام کر لوں اسلام نے قبول کر بیا زما جان تے ہو گئے جان تے خطرہ وا مدے مسلمانان وا گئے نا وہ کرو او خپل لالے کی نو لالے کی نو کھلو پنجاب تو دے کرو میں دو عالمان بور کرو ہر وقت حفاظت سے بارہ دو کسان بور کرو وہ دی دن کار کھولو دلتا بیا واقع دے ہوئے یو دل دو سلک میں دس روان ہیں رب روان اور دو روان ہیں کہ مخی گروہ ماتا پیغمبر سے ملا دو میں تو دلتا لگی آئے کار کے حالانکہ تاتا ہو پکا رکھتا ہے حیدرآباد تکم تلاڈ شوالتا پلانے کلے دے وغیر کی جماعت سے ہو انتا تبلیل کار رکھتا خیر جی اگر نامی مامی از افار تکن آرسا اگر مامی دیز دکلو بس بیا نظرہ غیب شوا راغل ما لار لو بغا زیت ایدر آباد تکن اگر آغیت اللہ لار لو او حد دا بدری کسان ہوں مگا لار لو حد دا اگر دے نکلی سر کی جماعت ہو مگا جماعت کے دننا داخلے نیت اکڑو خلق راغ لگو چھے خورے تک بولے دی جماعت تا مزے تاسو نو مخکې ډېر خلک راغلي دي شپه دې کې تېرېږي سهار بیا هغې مړې مونږ واسو نو ډېر ځله خلک راغلي دي بیا مړ شوي دي یو جنازې مو وکلې دي او تاسو خو یو کس هم نه تاسو خیر درې کسان راغلی خیر هغه ډېر نه وکړه مونږ نه مونږ مونږ سبا دلته تاسو غم وکړه شپه شپه چې مونږ خو دا وخت دی ته وایي چې ما مسلم ملا روم مې شروع کړو او زما ملګري چې دی نو هغې اختلاف کړه مې تلاوت شروع کړو او یو ملګری آرام شروع کړو چې واقعي نه مشفا شو نو داسې عبتناک آواز او داسې خوفناک دا آواز شروع شو د جماعت ممبر نه چې واقعي هغه پچرې همون خدای فضل نه وه مړ کېدو خطره وه داسې آواز خیر مونږ پاڅېدلو مونږ خپله وسطه مضبوطه کړه مونږ آواز وکړو چې دا څه وجوهات دي څه خبره ده تاسو مونږ خبر کړئ نو آواز راغلو چې دغه دا کلی د مسلمانانو او دا ټول مرتد شوي دي او دا جماعت آباد جماعت او دا جماعت والے بند شوي دي دا فریاد دی خیر جی مونږ وویل چې ان شاء الله خدای به خیر کوي مونږ دې لپاره راغلي مونږ دې لپاره کوشش به کوو آواز بند شو شپه تېره شوه سار کسان درې کټونه سره راغلل درې کټونه او راوړل والے خلاص وو دا درې جنازې به مونږ وباسو شو ګورو بیا کیا اورا لگا منگا روک جو ناس تو سم دم ناس تو ڈیر جاتو یہ در حیبت کشل سی حیبت کشل نا بیا بچے ماں تا من دادا سے جو سر خالت حیبت کرا ماں پر ڈیر کو سیو کڑے ہم اور ایک دم لڑ شے اور ٹول کلے ماں تا جمع کے مزید لڑ جی ٹول کلے جمع کر راتا بچے ماں تا بیان رکھو الحمدللہ ٹول ماں پر سکر بیا اسلام قبل آج جماعت منگا صفا کرو اور جماعت کی بیا موز بانگ مجھے سوال سے شروع ہو پاس سورج منگا تیرے کے بیاں را دوں بیاں ماؤ جو کال پاس ہو بیا را دوں ماؤ کال پاس ہو لال مندر ہے نماؤ کر جماعت دا سے سفا ستھرا نشے ہوا لگا گئے پشان زلے جا دوں بیا لال دوں گا وہ سے ناس پاس پکڑو بیا پاس کر دا جو قدر مجید کو ایڈوکیٹ کتاب دے ارے یو ہوگا دے سیرت النبی پس از رحلت الدنیا یو دا کتاب دے یو دا دے زیارت النبی بحالت بیداری دا میرا دو کتاب نن جائے سبحان اللہ او بیا دا مدارس مدارس پر لگا خبر اتا کو اغا مفتی صاحب حضرت صاحب الفاظ بکیر کی لا یزال طائفۃ من امتی یقومون بالحق میں دجاج جی شریف ہوا ہے کیا تو یاد نہیں لا یزال طائفۃ من امتی منصوری منصوری نے کہا بکرے زما داس میں دی ولگا انا نحن نزلنا ذکرا و انا له لحافظون دا قرآن مجید مونږه نازل کړی دی مونږ ته د حفاظت کوون کی قرآن مجید حفاظت به کله کیږي قرآن مجید حفاظت بالا کیږي چې کله د دې معنی حفاظت هم دي معنی حفاظت څه شی ده حدیث ته دا آیت دا وایي چې قرآن مجید به مې حفاظت بھی د دې معنی به مې حفاظت بھی هغه حدیث دی ٹھیک ده کنه جی دا حدیث صاحب کرام نے ارشیوی نه دي دا 200 سال پس نه لیکل شوی ځان نه جوړ شوی دا کوم الفاظ باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي هغه الفاظ باندې مونږ سره دي اکثریت اوس هغه الفاظ سره دی روایت معنا ډېر کم دی مینا نہ ہونا تھا ذکر ہونا لہو حافظ دا آیت مانا کہ دا شے ہوندا ہے چاہ حدیث حفاظت بم کی گی او درے ما مانا دا دے کہ زما زما امت نا یو ٹول گئے ہمیشہ لے پارا با پاتی وی چاہ او حق بارے بقائم وی او دی سرا خدا تو لے امداد بگی دی سرا خدا تو لے امداد بگی نو قرآن مجید الفاظ حفاظت قرآن مجید مانے حفاظت حاملی نے قرآن حفاظت چکم دگا مانے صحیح مانے بنے رہی صحیح عمل بنے رہی ددیو بم حفاظت کی او ہو دا ہوتو سگد ہے دادوں گا خدا اللہ آلات یاد کر یزید کی کلا مدینے منورے بنے حملہ کرے ہاں جی 1500 1600 صحابہ اکرام شہید کرے ہاں جی 10,000 عام خلق ملکان زنان بوڑھا گان اور زنانا اور ماشمان و شمار دیکھنے رہے ہیں اور درے رضے مسجد نبوی کی بوز نہ رشے اور مسجد نبوی کی اصحاب سکنو منے والی جگہ دور کے صحابہ اکرام موجود وہ دا دن منے آزمائشنہ اس نے نہیں آ وقت نہیں شروع دی اور بیا جزید چیزا نا بیت اللہ شریف بندے سنگ باری کھڑے گئے اس کو توف توفی دی گنا اس نے کہ منجنی کی ہوشہ وقت اپنے کانے مکنے کانے پر دولے دی بیت اللہ شریف دیوالے پر دولے گئے بیت اللہ شریف پردہ سنے دلے گئے لیکن دغا ظلم ہم دن نہ ختم کرے تو باج ذکلا عظیم رضی اللہ ماجر بکیر رحمۃ اللہ علیہ شاملی میدان کے غزا اکڑا انگریزان سرا حافظ زامن صاحب کے شہید لو اور بیا جنگ جنگ کی دی کامیاب نہ شروع رشید احمد گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیل توا چولو اور اغاد حافظ اغاد قاسم نانوتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پسی گرفتار ہے اغش لو سمن کر دو عاجم داد اللہ عاجم بکیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت اکڑو سفارے اکڑو بس بمبئی نہ مکے مکرمے تو لاڑ لو یہ مجذوب بزرگ ہو دا فیصلہ ہو بچا ہو رشید احمد گنگوئی صاحب پانسی ہو کیا سب نان جس کا رہی پانسی بن داخلہ ختم دن بس سکے گی ہندوستان کی مگر رضا نے بیا فیصلہ اکڑا کہ جزید پانسی کو ہے اور نو پہ سختی کو ہے بیا دل سخت تحریک جڑے گی وہ بیا بس مالو نش ہے یو مجذوب بزرگ وا اے یو خپل مولے ګلو یو خادم جاجی صاحب تو جاجی صاحب توایا چې ما ته خامن اغا ودا خبره کوله چې موږ کو میرے خامن نے کہا کہ حاجی کو بڑی مسجد میں بٹھا دیا گیا اور رشید احمد گنگوئی کو کتاب دے دی گئی نہ تن وانا پر سلاش وا بس سنگ جی بس مروش بس تا دین نو کا پیام مکو کاسو نو دی صاحب رحمتہ اللہ علیہ بچ لو گنگوئی صاحب بچ لو بس دی راغ دی دارالعلوم دیوبند بنیاد کی خبره دغه دارالعلوم دیوبند دغه ځای پر دا مونږ کوم ځای کې ولاړو خبرې کوو دا دارالعلوم دیوبند ستاسو نه دا خبرې کوو 1857 جنگ آزادی کی جکل ابھی جنگ کو کنا بیا 50 کسان ہوں ہندوستان گد نشینان کے پیران صاحبان او یا مرزا نے درخواست لکھو کہ دا چند سرفرے نوجوانوں نے حکومت برطانیہ کے خلاف بغاوت کی ہم حکومت کو اس کی تسلی کراتے ہیں کہ یہ قطعاً مسلمانوں کے نمائندہ نہیں ہیں مسلمانوں کے نمائندہ ہم ہیں اور ہم انگریزوں کی حکومت کو اپنے اوپر اللہ کا سایہ سمجھتے ہیں 50 کسانوں کا سخت ہے انڈیا آفس ریکارڈ لائبریری لندن کے چکم لندن لائبریری تھا کہنا لندن لائبریری چکم برانچ تھے انڈیا آفس ریکارڈ تو پکتلے ہیں آگے کے دا درخواست پروت تھے 50 کسانوں کا سخت ہے آپ 50 کسانوں نامی در تواق لما نتاسو باریان دریان پاتے سے نوزر نامی نامی ناخلو جا کر سپورس پر مانے زان لکھا پورس پر آجی اللہ دا دا لو خبران لائی گن سیبا کہ نمبر سفر میں اکڑا راغل ماں تب دلتا پاپا آرام مخاقا خارے پانا ہوا ہو جائے تب الگ تقریف ہم کہے پوچھے کریں اور بیا دا اگر اسی میں زمونگا عزیز سے وہ بولو کہ مونگا اپل کار سرکا واریت نا جدا سا پہ لگا مونگا چاہ خلاف نا مونگ خلاف سو ہو رہا فرز مونگ خلاف سو رہا مونگا چاہ خلاف نا فرکا واریت نا مونگا اور یہ سیاسیات بولے یہ سیاست جو مگا بزرگان دور کے بعد جدا شہبا اور سیاست مین زرما آس زما مونگ پہ خور گیا مطلب مین زرما آس زما اور سیاست دا سے شروع یار یہ بنیادم بھائی بس تمہ شکا ہو کمان خالق سے آگاہ لوگ نہ مری دوائی نہ بغیر مری اسپتال میں سنشتہ دے ہاں جی اور علاج نہ خلق کا اثر ساوی گی لت ٹکے سو کے علاج بندوبست اور تھا او ہو سلسلہ چلو مدا پہ خور کے او کہ تے کہ خلق ما ترازی او اج جو دل پر لاغلے جما خام من کر اٹھائی نہیں سکتا تا سو پتہ نہیں کہ بارام کر نہ نہ سکتا ہے پرے سے نہ سرزا کہ لو ما تو پتہ نہیں ہے کل راجی وے من کرنوں کو سو سپے در اٹھائی نہیں سکتا من سو نہ ما غد غم مکوے دا یو غد خیر وختلو بلا دو قسم موجود دا تا تا تا پر خیر وان دا سدا تو غد تو بے بخل کر دمی جی خیر وان او تا سو خیر سو ان شاء الله اور کیا خبر دا چار سو مزلو مام شی ار سو کچھ تو نام شی لیکن اوس من کان خلق سری کیا هو خپل خیر باندې ته دی بل چاله پر خیر خراب کی الحمدللہ خوش تلی صورت حال ہے کہ سیاسیات نہ ہو دے سیاسی خاندانوں دا خبر ہونی بولا کہ منگا وہ شکا کہو نہ شکمار دی شکمار شکمار ڈاکوان دی دیڑا کیا چاہیے چکے کے تا پیسہ قوم پیسہ پہنچ کر وہ خیر ماں پر لوگ الگ الگ کہتے کہ اسلم اسپتال کے مڑ اسلام ادارے پر بندوبست ہو ان شاء اللہ نیر جنم تو وہ دیر نیر جہنم کا تیار کروانا سرا دے موٹر اور سرا دے بنگلو سرا جائے جاتی نو اور سرا ہے پیسوں ٹھیک ہے نہیں وہ دے تب سن دبا کے افسوس نہ ہوتا اس منگا تا سر فلکار بکو منگا فلکار کے مصروف ہو رہے فضل سرا سم راز منگ وقت خدمت کی گئی آیا آگا دے کون رنڈو خدمت کی گئی وہ گھرتے کو خدمت کی گئی بیماران کو خدمت کی گئی علم خلال خدمت کی گئی داو منگا کو داو انشاءاللہ منگا کو اور سر فکم کم زیادہ پر منگا دان کھولے شو داو انشاءاللہ کو تاسو زمون تے مل کرو دلتا لا مضبوط کے ٹھیک ہے دا نہیں غدا اختیار خبر رہا کہ دا منگا پہ خور نہ دل جات پیسے نہ لگو دے کس طرح جات خواری جک پلے کے ٹھیک ہے نہیں اور نہ دا زما یو کس جات یو کس دو کسانو میں دا کار کی یو دو کسان نہیں شکو لے دا تو بدل پر ہم لا بٹڑو بنا بتا پوس کو منگ پر زمان سکار خدمت کیا گا منگو ٹھیک ہے نہیں تو خدا تعالیٰ صاحب دا لاکھا مدر رسول صاحب آباد کی لے کے لئے مامشی اور خدا فضل صلاح زمون دا سر ترتیب دے دا سر کواریت نہ پاک سیاست نہ پاک اور تشدد نہ پاک ٹھیک ہے نا وہ فضل تعالیٰ نہ کم چار چاپے دا تشدد کی گی دا کم اصلی اہل علم ساتھ ساتھ پاکستان یا منگا صلی اللہ علیہ خلق نوم معلومات ہمارا باہر دے جو باہر ملکوں نے رزمہ خلق مانا وجہ دا ساتھ پاکستان دا کی دا دا دا دا صحیح صاحب کی رامہ ازو کو دیر بیدار دے اگر اگر کل خلق سے ناس پاس قسم جینی لیکن دا اس کی دا دنوں معلومات نہیں تھا دا اس کا بار سر کئی سم مقصد دے پارا کئی ولے کئی دا جو تخفل پتہ نہیں اخفل ضروریات ترجیات بدی تا پتہ نہیں اور دین خوی امن و امان پروگرام دے دا اس تبلیغ والا دستان و اسلام آباد کے 200,000 کسان و اجتماع اکڑا نا آگے کے دماغہ اوٹ رہا نا آگے بانچہ حملہ اکڑا وکلا کنگ راز کے برطانی کے دھماکہ ہو شوا اور برطانی کے طور تبلیغی مرکز میں خلق ناس خلق ناس بیان نہ کہہ دل اور تاکہ دے برمنگم کے یو جماعت پہ غٹ برچی کا یہ دھماکہ ہو شوا برمنگم یو جماعت میں جلوس روان شو السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ اللہ علیہ وسلم دا دھماکہ داموں گا نہ رکھے دا دیو بندیان کرے ماں تو مقامی کسانوں کو رضا ہوئی ماں بس ٹھیک تھا ہوں تک ہمارا سوچتے ہیں وائی دی میں نے کل ماں جا کو خدا فضل نہیں تھا ہوں ہم لوگ جو بنیانوں میں دیکھ رہے دادا ماں کا تحقیقات بوشی پتہ بولے گی اس صورت حال دا دے کہ یہ بھی تکلیف رہا ہو ہوں گا کرنا ہوں ہوں گا وہ تدریب بس بکو نفس بکو کوشش بکو خرچہ ہوں گا بکو جدی بچاؤ لے پا رہا جدی حفاظت سے پا رہا دے دینا کہ ہاں جی یہ دوا یہ ہوں گا دا دے دے ہوں گا لگی خیر بیا مو دئی سر طالبان بھی نوازی سر خبر ہو کہ بغیر ثبوت نہ بغیر تحقیق نہ خبر ہے کول دا ہو کول زور دے ہاں جی دا ہو درو کو بیان دے نو تا چی دا جلوس و وقت لو تا دا اعلان نکو چی دا مونگا نہ رکھ رہے دا دین نہ رکھ رہے تا سر کم لے کے ثبوت آخو دا ثبوت بھائی سنگے انوار قطو بنا گو رہے دا ثبوت تا سر ہی بیاتو بیلے شیئے نو ما علمی اس سے دا سدمرا مشتد ہے نمرا علم نشتہ ہے جو مسلمان میں تو الزام لگے آگے ثبوت بکو میں نہ ہوئے بغیر ثبوت ہم سنگا بیلی لیکن داد شیطان کوشش ہو دے دشمن کوشش ہو کہ مسلمان ٹکڑے ٹکڑے بھی یو بل پسی بھی بیادی کو پیغام ٹھیک ٹھیک ہے نا. الحمد للہ لازم جو مجلس ذکر کی گئی افتواد حقیق شامل ہے گئے کہ خور کے ماوار اجتماع کیے گئے اگر آ گئے لیکن تکلیف بخوا ہے ٹھیک ہے نا. اعلیٰ بسان سے سالانہ منگا اللہ صلی اعتکاف کو اعتکاف کر دیے تھی اعتکاف کی حقیقت خلق راضی نہیں تب راضے ٹھیک ہے. وہ ان شاء اللہ ورکول والا خدے تلا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مقبول ہوائی انما انا قاسم واللہ موتی ورکول والا خدے تلا دے بڑے برکات اخبل جن کے ماں زان اولاد ہر اس چیز کے بہو رہے ہیں ان شاء اللہ ٹھیک ہے. خدا تعالیٰ منگا من تو فکرا کی دعاؤں کو جی سند میں ورکی انہوں نے سبا سیاست کے دہ دا شک ماری جا ٹھیک رہے گا نہیں نظموں کے دادا پھر قواریت نہ پاک سیاست نہ پاک ٹھیک رہے گا. بڑا کوشش بکوا رضو نے محترم سے برقی بیا دعا بنجیو کی رحمان سے.